أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. دا عدد اصل کې دا مخ کې وایز قاله او 110 آیات پورې چې کوم مضمون ذکرو زاری یاده او دې ته یاده بودیا حدوي معنی دا مخ کې مضمون او د دې مضمون وخت یو دی مخ کې خبره او دا خبره یو ده. دې مقام کې اختلاف دا او چې دا خبره الله عیسی علیہ الصلات والسلام ته کله کړي دا کله به کوي چا خوې چې دا رستو درف عید عیسی علیہ السلام نه اسمان ته چې کله اسمان ته الله اوخې جو دا دنیا کې دا او دې جریر دا قول ته دوه وجونه غوړه کړو سراج المنیر کی شیربینیم ذکر کړل دی یو دا چې دا صیغه د ماضی ده او ماضی دلالت پدې کوي چې دا خبره مخکې ویلې شوې ده او دویم دا چې اذ سره ذکر ده او دا قول رستو چې بیا راځي چې انتو عذب هم فإنهم عبادك داغه د دې خلاف نه دی که څوک هغه اعتراض کوي ځکه چې طلب د مغفرت د ګناهونو دی او دا هغه زه دنیا ده کنه دا پړم به توجی باندې دې له سره دا دنیا سره لګي زمت قول داله زمت توجی داله چې نه دا خبره چې الله عیسی علیه السلام ته به کوي مدا به قیامت کې کوي دا مخاطبه به د قیامت پر ورځې ابن کثیرم د ابن جریر په دلایلو باندې اعتراض کړی دی یو دا چې په قرآن کې صیغه د ماضی ډېر کرته د قیامت د پاره استعمال شوې ده د پاره د یقینو لکه دې مقام کې سراج المنیر کې شیربینی ویلي و د آیات د لاندې چې انما عبر بالماضی لتحقق وقوعه ماضی ځکه ذکر کړی ده قال په معنا د مضارع چې دا خبره یقیني ده دوره یقیني ده لکه چې ویلي شوي دومره یقیني ده او اس په معنا د ایزام راځي نو او رستو انتعذب هم اگر دنیا سره نه لګي بلکې دا شفاعت مې دی ته تفویض وې سپارل دی د حکم الله تعالی ته لکه رستو ذکر کیږي او دلیل دا دی چې یوم یجمع الله الرسول سره تعلق ساتي مخکې تیر شو او دا غینه دا پته لګي چې دا قیامت کې خبره ده او دویم رستو براشي یوم ينفع الصادقین تفقهم لداغه نه دا پته لګی چې دا د قیامت ورځ ده بار صورت دواړه اقوال په دې باب کې وو خدا دیم کول چې دا په قیامت کې الله وی اکثر مفسرین هم دا نقل کړي لکه صفد التفاسیر کې علامه صابونی دارنګ البحر المحیط کې اندلسی دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه قول لا نقل کړو چې هغه وی هاذ القول یکون من الله یوم القیامه دا د قیامت پر ورځ الله عیسی علیه السلام ته وی علی رؤوس الخلائق طول مخلوق به ولاری او داغه مخه ده دا. وإذ قال الله او کله چوبوي الله قیامت کې زاد المسير کې ابن جوزیم زاد الله ابن عباس رضی الله عنه قول لا نقل کړو چې قال معنا یقول الله يوم القيامه الله بووي قیامت پرز یا عيسى ابن مريم وا عيسى زياد مريم انت قلت للناس آیا تا ویلو خلقتا اتخذوني و امي الهين من دون الله چونی سما او مور زما حقدار د بندګې دواړه سیوا د الله نه دا تا دي خلقو ته ویلو چې ما او د ما مور دا معبودانو نیسه د مقام کې الله ته خو علم شته کنه چې عیسی علیه السلام دا خبره نه ده کړې نو د دې سوال څه فایده ده چې الله دا غنه دا سوال کوي او عیسی علیه السلام جواب ورکړي عام مفسرین دا وی دې کې فائدہ الزام د دلیل له پنصارا او باندې او مقصد پکې توبیخ د قوم دی لکه سراج المنیر کې شیربینی وی نو مقصد د دې الزام پنصارا او باندې دا دی چې توبیخ دی غی ته ځکه چې غی عیسی علی السلام باندې دروغ جوړ کړو او غی به وی چې مونږ ته عیسی علی السلام ویلې دي چې زمانه الہ او معبود جوړ کې زما بندگی کوي زما د مور نه تدی یو جواب سورې ال عمران نه او آیات کې 79 نمبر آیات کې تیر شو خدل ته جواب د عیسی علی السلام ذکر کړي په تکذیب د نصاراو چې دا خلق دروغ وای کنه نو قال اگر چې نور فیدی پکې مشته یو فایده پکې دام ده چې عیسی علی السلام ته معلوم شي چې نصاراو دا دین بدل کړي د رسول داغه نه او درېمه فایده پکې دام ده چې دا ښکاره دلیل شي په دې خبره چې عیسی علی السلام د امت د حال نه رستو داغه د رفع اسمانونو ته او رستو د مرګ نه هیڅ خبر نه لري نو غیب دان نه دی لکه چې رسول رسولانو حال مخ کې اوسل نه آیات کې ذکر کړه کنه یوم یجمع الله الرسل کی نو قال عیسی علی السلام با جواب کی وی عیسی علی السلام وی هغه با عرض کی چې سبحانک پاکی دا الله تعالی راته د شرک نه پاکی حدیث د ترمذی کې دا راغلی و چې دا حجت الله عیسی علیه السلام ته تلقین کړی دی او ترمذی وی حدیث حسن صحیح دا اصل کې تحقیقی جواب دی او اظهار د عقیدې د عیسی علیه السلام دی چې پاکی د هر عیب او د شریک او د ولد نه خاص الله لدا دا هغه د شریک مکان نه لري نو شریک داغه ممکن نه دی سبحانک پاکی دا الله تعالی را ما یکون لی ندی جائز مال را ان اقولا دا چې وایم زه ما لیس لی بحق هغه وینا چې نه دا مال را لایق نشته مال حق داغه دا څه خبره زه چې تا کولې شم چې ما ته دا حق نشته چې غشان خبره وکم دا تفرید اصل کې مخکې سبحانك باندې دیم جواب دی کنه او د ما یکون مطلب سی ما یو تصورو ما یمبغي ما یمکنو دا متصور نه دی دا ممکن نه دی دا مناسب نه دی ما لیس لی بحق دا په معنا د استحقاق د حق دلتا معنا دعوت کول خپل الوهیت تا زما په هیڅ طریقه حق نه دی ان کنت قلته فقد علمتا کچرته يم زو چې ما ویلی دا نو الله تاته تعالی می پاغه باندې تاته پته ده کنه الله کما دا سی ویلی تا ته خدای پته ده دا احتمالو چې کی دی چې عیسی علی السلام دا سی چری ویلی او وس انکار کوي نو دې احتمال رد کوي په طریقه د دلیل برهانی دې د برهانی دلیل وای کنه معنی صدور د دې قول مستلزم د علم د الله لا کما دا خبره کړی الله نو تا ته پته ای نو چې الله تا ته علم نشته نو انتفاع د علم د الله په صدور د دې قول د عیسی علی السلام دا مستلزم د انتفاع د صدور د دې قول لکه ما دا خبره نه ده کړې کنه الله کما دا ویلی تا ته به پته ای تا ته پته نشته ځکه ما نه دی ویلی الله ولی کما ویلو نو صاف علم کې به الله ځکه دا قانون دی چې انتفاع د لازم مستلزم انتفاع د ملزوم لا ابو سعود دلته وي او بیا دلیلوم ذکر کړي د دې ملزمې ځکه قانون دا دی چکلا قیاس په دې شکل کې راشي چې مناطقه هغه ته قیاس استثنایی وي نو په داسې شکل کې بیا دلیل د ملازمې په کاری کنه نو دلیل د ملازمې ذکر کوي چې تعلم ما فی نفسی دا مخه لپاره دلیل دی معنی کما دا ویلی الله نو تاته به پتی ولی زکات پوېږي په هغه سوچ زما په نفس کې دی زما په زړه کې دی او الا اعلم ما فی نفسک او زنه پوېګم پاګه سوچ ستا په نفس کې دی معنی الله په هر څه عالم دی نو په نفس د عیسی علی السلام هم عالم دی کنه او دې جمله کې د بل احتمال رد دی هغه دا چې احتمال شته چې د عیسی علی السلام زړه کې چې دا خبره تیر شوی نو حاصل درد بدای چې زما پړ کې چې دا خیال نه تیر شوی په جب اخکار کول خو ډیره لري خبره ده چې ما په جب ویلی لکه چې دا تصور نه راغلی او لا اعلم ما فی نفسک الله ستا په نفس کې چې سدی ماته پته نشته نفس ذات ته وی کنه او دا الله په صفت کې نفس لفظ ثابت دی د دې تعویل دی زجد نشته او تمثیل او تشبیه د مخلوق سره جایز نه ده بس کیفونه ولا ذکر کوا او چا دې مقام کې تعویلونه کړیو چې ولا اعلم ما فی نفسک ما نه ما عندک علمه زنه پوېګم پاغا چې تا سره دا غي علم دې ذات کې دی یوزي وي یا لا اعلم ما فی نفسک ما نه ما فی غیبک خدا تعویلونه دي کنه او بهتر قول هغه د سلف صالحین نه چې دا په آیات په خپل ځای پریک دا کیفونه پکې مزه ذکر کوا بس انک انت علام الغیوب دا دلیل له ملازمه چې کما دا ویلی نو تا ته به پتی ولی زکا چی یقیناً تا خاص تا پوئے پا ٹولو غیبو باندے نچه کلا ٹولی پٹی خبری اللہ تا تا معلومی دی ندابا ہم معلومی کنا ما قلت لهم الا ما امرتنی وے دیت اس باتی جواب ہوئی اکی خونہ پہ اکڑا اللہ ما داسی ندیوی لی دا چھتا کی بیشی چیزا ما دخلینا داس خبر او دی چیزا ما پڑکی چھتا دا غی خیال نظر آگلے ما قلت لهم الا ما امرتنی وے ما ندی ویلی دیتا مگر هغه چې تا حکم کړی دی ما ته د بیان داغې هغه دا خبره ده ان عبد الله دا ما امرتنی به مامور به ده کنه او دا غې تفسیری کو په ان سره بیان تانی تفسیری وی دا رسو جمله تفسیر دی رمخ کې ما امرتنی به نو ما امرتنی کې چې کوم ابهام وکنه دا غې تفسیر سره ختم شو چانه عبد الله الله تا خو ما ته دا حکم کړی دی چې بندگی وکړه د الله او ما هم دې خلقو ته دا ویلې دي نو ما ندی ویلی دیتا مگر اگا چه تا حکم کلوی ما تا داغی انی عبداللہ دا چه بندگی خاص که اللہ لر ربی و ربکو چه زمان رب دے استاس و رب دے دام جواب داغ سوال شو چه اللہ جل شانو ورطوی آنت قلت لنناس خدا پا طریق دا دبو دا سی ہوئی چه ما قلتو دا سی ہوئی چه ما امرتو دیتا عدب ہوئی کنا دا ادب د وجنه او د مناسبت دا غمخ کې قلت للناس سره د دې وجنه تعبیر قلت سره وکړه انی عبد الله تفسیر شد مامور به او دې کې توحید او الوهیت او ربوبیت والا ذکر دی دا قول د عیسی علی السلام یوازې دلته نه سوره ال عمران 51 نمبر آیات سوره مریم 36 نمبر آیات کې بم راشي سوره زخرف 64 نمبر آیات کې دا څلور ځای ذکر نو معلومه شو چدا خبر ورکول د عیسی علی السلام بالکل رښتیا دي د دروغ هیڅ احتمال پکې نشته ما خو دې ته غاړې دي الله چې تاسو دا لا بندگی وکې ما خپل بندګې ته نه دی راغلې نو سوال لاراغه چیرې دی خو بندگی کړې ده کنه د ستا استاد مورو نو یو كنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم وم زو پدی باندې خبر سو پوری چیز موجود وم پدی کې سو پوری چیز موجود وم الله نو ما ته پتا وا دا غ اعمالو چې نصارا او زما مخ کې کړی ورستو چې دې څه کړی ما ته پتا نشتا ولی دعوت او تبلیغ ما کو نو کوم کسان چې ما سره ملګری نو ما ته پتا و چې دا ملګری دي ما دم تو فيه مې وي او دا عام دې د ما دم تو حینا اشاره چې بعد حصہ د ژوند اسمان کې تیر کړی دا کنه نو دا هغه وخت د عملونو د نصارا او علم هم سره نشته چې په هغه وخت کې نصارا او څه کړي وو اگر چې ژوندې او خو لرې او اسباب نه وو که نه او علم د مخلوق دا بنایي په اسبابو باندې دلته خو اسباب نه وو نو فلما توفیتنی نو کله چې تازه واغستم کنت انت الرقیب علیهم وی ته خاص ته ساتنه کوونکې په دوی باندې مانه پوهه د دې په هر حال باندې الله تا چې زه واغستم دا توفی دلته عامه ده اغستل د سیس پوره اخذو شی وافین دې د توفی وی کنه مکه تشریح تیره شوی وه آل عمران کې اوس دا برابره خبره ده که روح او بدن یې په جمع اغستي په وخت د رفع د عیسی علیه السلام کې اسمان ده او که صرف روح یې اغستي چې مرګ دې رستو د نزول د هغه نه ځمکې ته په آخره زمانه کې ځکه چې د هغه نزول په آخره زمانه کې متواتر او احادیثو سره ثابت دی مخکې خبره بدې شوې ده آل عمران 55 نمبر آیات کې ذکر وو انی متوفیک و رافعک الی و التما تشریح کړی و ددی سراج المنیر کی شیر بینی وی والتوفی اخذ الشیء وافیا والموت نوع منه توفی اصل کی وی اغسل د سیس پورا او موت یو نوع را دا غینا لکه څنګه چې الله فرمایلی سوره زمر 33 آیات کې چې الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها وفات اخذ الشيء وافيا پورا غسل لي نو کله چې تاسو واغستم معنا زړه بر اسمانونو ته بوتلم نو بیا هم زه خبر نه وم نو رستو چې بیا مړ شو ما نو بیا هم خبر نه وم کنه نو دواړو ته شامل شو دا قیامت کې خبره ده کنه او قیامت کې خود باندې دا دواړه وفات تیر شوی دي کنه یو هغه وفات ته چې روح سره د بدن نه بر اسمان ته تللی دی او بل هغه وفات ته چې بدن مرګ راغلی دی دواړو ته شامل شو رقیب ساتنه کوونکې عالم داغي په اعمال او داغي په احوال باندې او انت علی کل شیء شهید او ته په هر چیز باندې حاضر ناظری کل شی کی اقوال اعمال د عیسی علی السلام دا غد قوم او د هر تابعدار او د هر ګناګار بلکې هر شی پکې داخل شو دی کې اشاره ده فرق د صفت د الله او د بنده ته په شهید سره چې الله مشاهده کوونکی لیدونکی او علم لرونکی د هر چیز دی او دا معنا د بنده پاغه صفت د شهید کې نشته ګوره کله کله د بنده صفت هم شهید راشي خو دواړو کې فرق دی نو بنده ته لیدونکی او علم لرونکی د هر چیز نشي ویل کنه او د شهید نه تعبیر په حاضر ناظر کله کیږي ځکه دا د مشاهده او د شهادت په معنا د علم سره ماخوذ دی دا غینه نو ناظر او عالم صفت ثابت شد الله او الله ته حاضر په اعتبار د علم وای کنه حاضر دی په اعتبار د علم امام بخاری تفسیر د سوره مائده کې او کتاب الانبیاء کې دارنګ امام مسلم باب فناء دنیا او بیان الحشر کې حدیث مرفوع ذکر کړو د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې پایې کې دا ټوکړه وا چې د قیامت میدان کې با چې کسان داسي چې هغه با روان کړی شي جهنم ته چې نه خو باندې و ما ته معلوم شي چې دا خو زما د امت کسان دي نو زه به وایم اوسه هاوی دا خو زما ملګری دي نو جواب براته وکړی شي چې انک لا تدری ما احدثوا بعدک یقینا تا ته پته نشته چې دې ستان رستو سو بدعات پیدا کړی دي نو زه به وایم لکه څنګه چې هغه بنده صالح ویلو چې وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم دا آیت ذکر کړل دي او دا حدیث دلیل دی چې زموږ نبی صلی الله علیه وسلم هم د اعمال او احوال نو رستو د وفات نه علم نلري او هغه حدیث چې کوم کې د عرض الاعمال حدیث ته صحیح ثابت نه دي کمزوري دي ادا پتہ لگے دا قابل حدیث کے اصل کے علاوہ دا حدیث دا حوض کوثر نہ دی مقام کے سوال دا او چې مرزائی قادیانی ملعون هغه دلیل نیولے او چې عیسی علیہ السلام وفات شوه دی ولی وی نبی علیہ السلام حدیث کې نه دی ویلی چې فلم ما توفی دنی کون تان تر رغن وي د مون پیغمبر خو اسمانونو ته نه دی خېجول شوی کنه دی پتہ لگے دا کله چې وفات په معنا دا مرګ دی حدیث نه مونږ خپل مطلب به بارے بیا مونږ راغی جواب وکا چمون وی توفی په معنا عام ده نو معنا د مرګ په کیم داخله ده نو تشبیه په اعتبار دی وی معنا سره ده او بیا بل جواب وکړه چې توفی دني په معنا که د مرګ شینو څه اشکال نشته شي دی کنه ولی دا خبره خو عیسی علیه السلام قیامت کې کوي کنه نو قیامت کې خو ظاهره خبره ده چې هغه بر عزیز مکه کې او وخت په تیری او بیا په هغه مرګ راځي کنه نو شي دی کنه دې کې استاد دلیل نشته او دریم جواب مقام مفسرین وی چ معنا له توفی دنی رفع ده نو دام جایز ده ځکه چې کیدی هی چې په حدیث کې تشبیه صرف په دې جمله کې چې كنت علیم شهیدا ما دمت فیهم نو ما دمت فیهم دې جمله کې اصل کې تشبیه برته ده ځکه نبی علیہ السلام وی اقول کما قال العبد الصالح نو هم دغه خبره کوم لکه څنګه چې دې صالح او نیک بنده عیسی علیہ السلام خبره کړی ده عیسی علیہ الصلوۃ والسلام وی الله ما ته خو پته نشته تا چې زواغستم نو ما زنیم خبر بیا د دین چې دي سکړی دی روستو او ته پار سیز حاضر ناظر اے ان تو عذبهم فانهم عبادک کتا عذاب ورکه دی تانو یقینا داستا بندگان دی و ان تغفر لهم او کتا بخره کای دی تا فانک انت العزیز الحکیم نو یقینا تو خاص تو زور ور حکمتونو والے دام قول د عیسی علی السلام دی خودم را د چې دوه توجيهات مخکمه او غلش یا دنیا کې خبره ده او یا آخرت کې کنه نو که په دنیا کې شي لکه سودی چې دا قول کړه او قطرب هم دا قول کړه نو معنی بیا دا ده ان تو عذبهم کت دی په کفر باندې باقی پاتې کې او بیا آخرت کې دی له عذاب ورکه نو پتا یې تیراز نشتا زکا فینهم عبادو دستا بندگان دی او ان تغفر لهم کت توفیق د توبې ورکی دی ته نو بخنه وته او کړه توبې په وجا نو ته عاجز نه ځکه انک انت العزیز الکریم خدا خبر ضعیف او مخکې ما وایي بهتر خبره داره چې قیامت کې ده کنه نو سوال دارې چې کله دغه نسوارا او کفر او شرک او دروغ ثابت شو نو بیا څنګه عیسی علیه السلام داغي سفارش کوي چې ان تو عذبهم فانهم عبادو نو ماره ته مخکې جواب وکړو چې حافظ ابن کثیر او خازن وغیرہ وي ودا سفارش نه ده بلکې تفویض ده مشیت او ارادې ده الله ته او برات ته د عیسی علی السلام د نصاراونه او دا دلیل دی چې د ان تغفر نرستو غفور الرحیم نه دی ویل شوی ځکه مقصد طلب د مغفرت نه دی دلته کني بیا به دا ویلو سوال دار علی بیا چین تو عذبهم فانهم عبادك او ان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم د شرط او جزاء من کی مناسبت دی مدل تر شرط او جزاء مینس کی سم مناسبت دی مناسبت نہ معلومی گی نے جواب کا چې په دې عبارت کې تقدیر دے چین تو عذبهم فليس عليك اعتراض فانهم عبادك وانت المالك المطلق کته دی عذاب ورکه نو پتا سه اعتراض نشتا زکداستا بندگان دی او ته مالک مطلق اوس خبر ولګی دا شرط او جزاء مینس کی رب اتراغه یا پاینهم عبادک وقد عبدو غیرک یقینا دی ستا بندگان دی استاد حکم خلاف کړل شي د بل بندگی کړل دا کته عذاب ورکه ورکول شي او این تغفر لهم او که تبخنه که دیتا نو لا یلحقو که عجزن بذالک تا بانی سا عجزی نرازی بده تا سا عجز نه تا درمانده نه دازکا چه فینک القوی القادر تو خو قوی ذاته و قادر عزیز ذاته زورور ذاته نو گورا دقشانته التسهیل که علامه غرناطیوی ان تو عذبهم فانت مالکهم تتصرف فیهم کیفشیت لا اعتراض علیک کته دی لا صاحب ورکه نو تی مالک ته پدی کی چې څنګه تصرف کوي کول شي نو پتا سه اعتراض نشتا وین تغفر لهم او کته بخنه کوي دیتا نو یقینا ته غالب پخپل امر باندې او حکیمی پخپل کار کی دا خبره وا چې اکا الله اوغاړي نه او کافر او مشرک چې هغه دنیا کې شرک کړل او داغه لپاره قانون موجود او تاسو سورې نساء کې تیر شی او دوزایا چې الله نه بخي الله آیا داسې کولی شي چې وی بخیو جنت ته بوزي یا کولی شي الله داسې کولی شي ادا بیل خبره ده چې کوي نه کوي ځکه نه چې ممکن دی خو کوی نشته باری تعالی د خپل وعده خلاف نه کوي الله جل شانو د خپل وعده خلاف نه کوي او الله جل شانو دا ویلو قانون نازل کړو چې ان الله لا یغفر ان یشرک به شرک چې ګوره چا کړی نو الله نه بخي دې د وژن الله د خپل وعده خلاف نه کوي کني کولی شي ګوره دا هغه مسله ده د دین تعبیر بریلیان کوي په امکان کذب سره او بیا به پیدا دی وبنیان نه دي دی وی چې الله دروغ ویلی شي حالانکه خبره دا سی وا خو دې دغه جوړ کړه او بیا دیو لګیدل هغه وخت د علماي دیوبن یو مشهور عالم مولانا خلیل احمد سهارنپوری رحمه الله داغه د ابو داود شرح نن سوا چاپ د بذل المجهود نو پاغه باندې څه خبرې مبرې هلته کې پاغه وخت کې د سعودي حکومت ته وکړې نو مطلب یې دا و چې دې دلته کې بند کړي دلته چې دې ته پته ولګې دا نو دې تقیتن یو کتاب ولیکو دې د پاره چې دا هغه سفارش هم وشي او اسنه چې حکومت د عربو هغه ته څه نقصان ورسېږي دا هغې نوم یې کېښود المحند علی المفنن احمد رضا خان بریلی باندې ردو محند مانا تیره توره علی المفند مانا پاغه لیونی باندې چې احمد رضا دی مفند لیونی ته وایي کنه اغه کتاب کې چون کې غي تقیه کړی و اوس هم نن خلق هغه پیش کړي چې جی المحند علی المفند کې راغلی دي المحند علی المفند وی المحند علی المفند خو قران نه دی کنه چې خبره پکې راغلی ده وی غریبانو او تقیه ده او چې خپل ملګری بچو سره خبرې کړي دي نو تاسو موږ هغه ته مونږ ته پیش کوي چې وګورئ چې په دې کې راغلی چې حیات الانبیاء شتا د دنیا په شان دی او دنیا نه قوی دی او دنیا دی وی کاری کې ویلیو می ناری تقیتن خپل ملګری بچو د ملګری د بچکولو د پاراغي دا سکړی دي او شاه رحمه الله شاه عنایت الله شاه بخاری زمون پیر ورته وایا ای عالم پیر شه د پنجاب کې او د شیخ القران د پنجیر نوم غالبا عمر کې مشر و دی وجنا هغه وخت کې د جماعت یو سرپرست جوړ کړ هغه وخت کې ها ناغا ډیر تیز سره یو ځل تقریر کوو د مولانا سرفراز خان صفدر صاحب ښه عالم اوس وفات شو الله دې وبخي هغه خدمتونه کړې دي ډېر خدمتونه یې کړې دي انسان دې غلطیر چا کی ممکن داغې نه سیوا دي هغه ولګېدو ناغه وتا نور څه ونه وي خو المحند کتاب وته پیش کړه چې هغه داسې ناشته په منبر تقریر وکاو اچھا کتاب داسې ونی څه کنه په پوری داسې وښته وي آمنت بالله او ملائکته او کتبه او رسله او یوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والباث بعد الموت ما بګی دا نو ویل چې آمنت بالمحند علی المفند هغه په ایمان نه دراول چې دې کې سړي چې ما ته پېښ کای دا غوسه وکنه چې الله بنده دا ته ما ته پېښ کای قران پېښ کا حدیث پېښ کا صحیح دلیل پېښ کا انسانان دي علماء کرام سمره چې مخکې تیر شوی دي زمون کاغه حنفیان دي که شوافی دي که موالک دي که حنابل دي که اهل الظاهر اهل الحدیث دي غلطه پارچا کی د کومې غلطه چې موجود دي دا پارچا کېشتا دا نه چې صرف یو تن ټارګټ کې چې پی پلان کې کې غلطی دا پلان کې وي تا خپل کتابونه کتلې دي هر چا کې دا غلطه دي په چې کومه غلطی ده نو غلطی پرې ده چې کومه صحیح خبره ده نو اگر حواله ده کوم مسلمان کار دا ده چې دې صفه شعر علی او غلط شی بری دي خود ما صفه او دا ما قدر او کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن ده حکمت خبره د مسلمان نه رکشه شی ده کوم ځای چې دې مؤمن راایقلی دا نه او لی ونی سړی چې لال ولید لال او هغه کته ناله کې پروف ته یا سر پراتری کته ناله کې دې بیا راایلی نه چې ملګن ده زه دې ویټیک دې به غندې خداشه په ګډر قیمتي پروت صفای کراوالا دغه شانتی خیسته خبره پاکستان هغه راوالا اچې کومه غلطی خبرې ته پوهیږي چې د قران او حدیث خلاف دی نو بد غیفه سمو آیا الله پوښاو اغي پوښ ځکه محاسبه تا سره نه ده ته الله په دې وکیل نه رالې کېږي چې د علماء او ته پدرت به کنزل به کې سپکې سپورې به وای نه بس یو مونږه دې کې هغه ځکه نشو منلې چې مونږ سره قران مخې ته دی او حدیث مخې ته دی او کشر ته مؤمن موحدی لکه ظاهر حال دا غي نه معلومیږي نه الله دې وبخي الله دې ته معافي وکي او ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا يا الله زمونږ نمخ کې چې کوم ایمان والے تیر شوی دي علما او نه کان تیر شوی دي الله غي وبخي او زمونږ پړه کې غي سره کینه مکه نه چې زمونږ پړه کې غي د کینه پرتی بس دا یو مسلمان شان دي دا مسلمان حال دي په دې مقام کې ما څه کوي چې خبر اصل کې دا څه وا چې الله جل شانو کول شي ممکن دي خدا بل خبره ده چې ممکن واقع نه دي یو نفس امکاني یو وقود هغه امکاني نه امکان خوشتا او کوی نه دراغلی ولید الله د وادي خلاف راضي الله د خپل وادي خلاف نه کی لکه څنګه چې قران کریم کې د قانون په شکل کې بار بار تیر شوی دي چې لا یخلف الله المیعاد نو قال الله او وی الله هاذا یوم ينفع الصادقین صدقهم دار وزدا چې فائدہ به ورکړي رښتینو خلقو ته رښتیا داغي ساده تر وزدا چې نیکو خلقو ته به داغي رښتیا فائدہ ورکړي دي کې بشارت ته اصل کې متعلق دی د حال د عیسی علی السلام سره هاذا د دین مراد اصل کې روز د قیامت تک نه تخصیص ردی وجه نه کړل دي چې په دغه ورځ به پوره بدلی ملاويږي هر چاته ان باو صادقین صدقهم مراد د صدق نه د دی رښتیا ویل دي دا رنګي رښتیا عمل کول دي دنیا کې دغه دنیا د عمل کولو ځای دی نو همدغه شان سراج المنیر کې شیروینی وی یوم ينفع الصادقین صدقهم فی الدنیا کا عیسی فإن النافع ما کان حال التکلیف لا صدقهم فی الاخره دا مطلب یې نه دی چې په آخرت کې رښتیا ولی آخرت کې خوریشا بیا ابلیس هم وی لکه څنګه چې رابه شي سوره ابراهیم دوی شایعات کې هغه کې خو باغ هم وی خو چونکه داغه صدق د دنیا د عمل داغه سره موافق نو ځکه هغه ته فایده نه ورکوي پیدا غو رښتیا ورکړي چې دنیا کې د کم کړي د رښتیا په وینا کې مرضی او رښتیا په عمل کې مرضی صحیح وینا د قران او سنت دا څه دسته دارنګې صحیح عمل کول چې غلط عمل نه دا څه دسته دی ورته څه د کوی لشي ينفع الصادقین صدقهم پیدا به ورکی رښتیا و یونکو تا رښتیا وینا دا غي دنیا کې لهم جنات تجری من تحتها النار دی له جنتونه دی چې بهيږي بلاند دا غي نه ولي خالدین فیها ابدا همیشه بی دی پاره کی همیشه رضی الله عنهم ورضوا عنه رضا دی الله د دینه او دی رضا دی داغنه نیکان خلق دی په سبب د طاعت او په سبب د رښتیا ویلو سره الله جل شانو داغینه رضا شو او دی داغنه رضا دی ولی دغه د ایمان والا شاندار دنیا کې هم دی د الله په قضا رضا دی رضا بالقضا د ایمان جز دی ګورخه اسنه چې پتا څه تکلیف راشي او صحابه سراشی او پاره کې چې ته ګلیو کې شکایتونه وکړه د الله نه ولي کومه حادثه چې راځي د الله تر افنه دا خو منی کنه چې والقدر خیره و شره من الله تعالی قضا فیصله تقدیر او قسمت کده خدي او کده بد دي د الله تر افنه دي هغه و منی بس چې د الله تر افنه ده هل یصيبنا الا ما كتب الله لنا مونږ ته چې کوم مصیبت او حادثه او تکلیف را رسی که زموږ څوک ډیر د زړه تعلق یې غسر او نزدې موږ ته دنیا کې پلار دی زوی دی ورور دی خزه دا بچی دی هغه دې دنیا نه نو دا الله په حکم دی الله لیکل کړی دی زه پای خپه کیږم چې الله لیکل کړی چې الله دا دې بد وکړو دا سي بد نه لیکل معاذ الله د مسلمان شان دانه دی رضا بالقضاء رضا او دا پاغړومبی وخت کې ګوره رستو خو باسیم صبر وکړه صبر نه بغیر کار نه کیږي رستو خو باسیم صبر کې سکول شي د دیو جن نبی علیہ السلام ای صبر عند الصدمه الاولى سم چې تاسو تکلیف ورسید سم دستی وې زما په صبر ویلې یوسی بنا الا ما كتب الله لنا امام احمد ابن حنبل د حق مسلې د پاره بادشاہ والو سو میاشتې قید کې چولې دي او په کوړو باندې به او چې څنګه گزار به پاغه وشو ناغه ویلې یوسی بنا الا ما كتب الله لنا دا کوم مصیبت چې نن ما تر ارسیو تکلیف دا الله لیکلې ده تاسو لاس کې نه دی ته نشرا کوله مالا کله ټول دنیا را جمع شي او ما ته تکلیف را کول غالي نشرا کوله تر سوچ دا الله په تقدیر کې نیدایات ساته ها دا مسلمان شان دې زکه ورو ما شومان لوبم د عقیده جوړه عبد الله بن عباس رضی الله عنه ما شوم نبی له سلام پس شاته سورو د لزو دورو سو کالو دي او نبی له سلام هغه ته وصیت کوي نصيحت و تکي پويي يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك واذا سال تفصل الله واذا استعن تفصل بالله او بچي اتا ته خبرې کوم دا الله د احکامو حفاظت کا وکنه نو الله بستا حفاظت کوي او دا الله د احکامو رعایت او لحاظ کا نو مخه ته بداغي فائدو مو می کنه تجده تجاهك يا تجاهك مخه ته فائدو مو می او بیا وته وي کله چې سوال کړه د الله نه کوه امداد چې غواړي د الله نه غواړه اولم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اطول خلق را جمشي كنا او تا تو تکلیف در کول غاری او الله غنی لیکل چرته نشی در کول او کدا ټول خلق راځه مشي تاسو څخه فائدہ در رسي او الله تقدیر کې نه دلی کلي تاسو چې تم نه در رسي ښا تاسو د مسلمان شان دې زکوي ورزو عن هدي دنیا کې انداغ نه رضاو داغه په قصابانه د دې رضا او سخ نه سخ مصیبت چې په صحابه کرامو په تابعینو زمون پاغه مشران راغله ده کنه داغه د خپل نه غوښ نه دی ودنو امام احمد ابن حنبل رحم الله واله شوه د پکوړو باندې داغه سخ وخت دی چې پای کې ډیر علما روسو شوی دي يحيى ابن معين غنتك كسان رحمه الله ورحمه واسعه له لا ویلو کنا شکل صح حالت جوړ شنو پای کی خبره بندول شي کنا لکه څنګه چې سورې نه حل کې به قانون راشي ان شاء الله الا من كره وقلب مطمئن بالایمان خو یو د عظمت مقام دی د عظمت مقام امام احمد ابن حنبل او دغه بل ملګری دغه ته حاصل شو چې هغه شهید شو بل او دی وو ټکاوخه نو مصیبت ته تکلیف دی وال شوی د شان فرمنتل دا او کټ کې پروت تنوي آه آه پدې کې عالم مسرناس کو شاګردې ناغور ته وي وي احمد رحمه الله رحمت واسعه تا خو شکایت نه دی مخلوق ته تاته چې سکهنو اله مخلوق ته کې مطلب دا چې په ما دوره مصیبت ته دوره تکلیف دی فما تاوه احمد حتا ماتا بیا تر مرګ امام احمد ابن حنبل دخلین اخ نه دی وباسلې دې ته وي غرضا بالقضاء چې هر مصیبت راځي تکلیف راځي دا الله رسول دې غدر کړلې بل سوق دی چغه ستا په ذات کې دوره تصرف رسولي شي ښا دوره تصرف وکړي شي تا دا دوره ضرر یا تکلیف درکړي شي ښا ورزو عن ذالک الفوز العظیم دا دا کامیابی لویا دا لویا کامیابی ده کنه الله دې ته عظیم و شان کامیابی وي ښا چې الله وته لویا وي نو هغه د پاسه بلوی نه وي لله ملک السماوات والارض خاص دا الله په اختیار کې بادشاہی د اسمانونو نظم کې را او ما فیهن دا غسو چې پدی کې دي وهو على كل شيء قدير او هغه په هر څه قدرت لرونکي دی د اخیری آیت کریمه کې داود توحید ذکر کړ د پاره د رد نه سارا او اشاره ده چې عیسی علی السلام او داغ مور اغل ر اختیار او قدرت لار څه نشته نو هغه الیه نشي کېده دا خازن او قرطبی تقریبا د غشان مضمون لیکلی دی آیات تفسیر کې او دا جواب دا وهمم دی چې مخ کې ویل شو چې ينفع وکنه او لهم جنات نو دا جنتونه به څوک ورکوي نو حاصل د جواب دا دی چې دا کار او قدرت د الله دی لله ملک السماوات والارض وما فيهن او دا هغه څه چې په دې کې دي هغه مخلوق چې په اسمانونو کې دی هغه مخلوق چې په ځمکه کې دی ملائک دي که انسانان دي که پیریان دي حیوانات دي که نباتات دي که جمادات دي ټول ته خبره شامل شو کنه او هو على كل شيء قدير اخر کې رد شرک تصرف او الله دې په هر چیز باندې قدرت لرونکي هر شی داغه په تصرف کې دی او داغه تصرف دلان دی سوره مائده ختم شو او په دوی سوره مائده کې امتیازات وګوره. یو خدا چې تفصیلی رد او په تحریم د غیر الله باندې، د دویم دا چې تفصیل په کې د ما احل الله کوم سيزونه چې الله حلال کړی دي، د دریم دا چې صخر رد او پاغه چا چې هغه نقض العهد کوي لوز ماته یا عقد ماته، د څلورم دا چې ذکر په کې د قبایح او هغه چا چې غي لوزونه ماته خو په تفصیل سره، د پنځم دا چې پنځم مسائل د دعوت او تبلیغ په کې ذکرو، مسائل تبلیغیه مخکې تیر شو تشری، شپږم دا چې خصوصي تحریم د خمر او د میسر په دې کې ذکرو، نووم دا چې ذکر په کې د ما حرم الله په حرم کې او په احرام کې، په حالت د احرام کې او په حرم کې چې کوم سيزونه الله بنکړي زاغه ذکرو په کې، نو اتم دا چې کفاره د قسم په کې ذکر وا، نو نهم دا چې نفي د علم غیب د ټولو انبیاءونه یوم یجمع الله الرسول سره، نو لسم دا چې نه او بندیزو دا هغه خبرونه چې غیر ضروری دې د پاره چې امور ضروری ده نه پاتې نشي، لا تسالو انا شاین تبدلکم تسوکم، مکه ما تشریو کوم شی چې ضروری نه دی کنه، نو به ضرورت دا غي بحثونه مکو چې کوم ضروری هغه بیان ک کنه، هغه ضروری بده نه پاتې شي او غیر ضروری کې بده ټول عمر تیر شي. نو یو لسم دا چې دې صورت کې شپاره زل ویلو یا ایه الذین امنو، او ایمانوالو شپاره زل ایمانوالو ته چغوالي وکه بیا وته ګوره. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ أَوْ قَالَ شُبُوِي اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَعِيسَى زَوْجَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ آيَاتَ وَلِي خَلْقُتَا يَتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ شُونِي سَمَا أَوْ مُرْزَمَا إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَحَقْدَار د بندګې به سیوا د الله نه. قَالَ نَغْبُوِي سُبْحَانَكَ پَاکِدَ تَعَالَى اللَّهُ مَا يَكُونُ لِي نَدِي جَائِز مَالَ رَا أَنْ أَقُولَ دا چې وایم زه ما لیس لی بحق اغا چې ندی لایق مال را ویل داغه ندی زما حق اغا، ان كنت قلته قیم زو چې ما ویلی فقد علمتا یقینا تا ته پتا دا تعلیم پاغه باندې، تعلم ما فی نفسی ته پویږي پاغه سو چې زما پزړه کی دی، ولا عالم ما فی نفسک او زنه پویګم پاغه چې تا په نفس کی دی، ان کانتا علام الغیوب یقینا ته خاص ته پوهه پټولو پټو سیزونو، ما قلت لهم ما ندی ویلی دی تا الا ما امرتنی به مگر هغه چې تا ما ته حکم کړی داغه، هغه دا چې ان عبد الله ربی و ربکم چې بندگی خالص کړی د الله چې رب زما او رب ستاسو دی، و کنت علیهم شهیدا او زه په دې باندې حاضر او گوا، ما دمت فیهم تر سو چې زه موجود هم په دې کې هم زه په دې گوا، هم زه د دې د عملونو لیدونکې تر سو چې هم په دې کې ظاهری عملو، فلما توفیتنی نو کله چې تاسو واغستم لومبی خود اسمان ته اوچت کړم او په دیم ځل بیا دې مرګ را باندې راوس، نو کنتان تر رقیب علیم وی ته نگهبان او ساتندو یا په دې باندې ساتنه کوونکې الله ته وی وی الله د دې د اعمال او د احوالونو خبر، وانت علی کل شیء شهید او ته په هر چیز باندې گواهی ته په هر چیز حاضر ناظر، ان تو عذبهم کتا عذاب ورکه دیتا نفعین نهم عبادکو یقینا دا بندگان ستادی، او این تغفر لهم او کتا بخنا که دیتا فإنك انت العزيز الحكيم یقینا تو خاص تو زور اور ذات حکمتونو والے پارکار خپلگی. قال الله ابوی الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم دا غر وزدا غره د دې قال نه پتو لګی چې مخکې قال په معنا د مضارع دی ښا، او به وی الله دا غر وزدا چې فایده به ورکړي رښتینو ته رښتیا دا غي چې کوم رښتیا ویلې دنیا کې کړی دي، لهم جنات دی د پاره باغونه دي تجری من تحت الانهار چې بهیږي بلاندې دا غینه ولې خالدین فیها ابدا همیشه وی پاغه کې همیشه، رضی الله عنهم رضا دی الله د دین او رضوان هو دی رضا دی دا غنه، ذلک الفوز العظیم دا داغه کامیابی لویا عظیم الشان، لله ملک السماوات والارض خاص دا الله په اختیار کې دي، په اختیار کې د بادشاہی د اسمانونو د ځمکې او ما فيهن هغه څه چې پدې کې دي، او هو علی کل شیء قدیر او هغه په هر چیز باندې وسمن قدرت لرونکی.